بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سنایا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور پتہ کیا کہا؟ آمرکما بسبحان اللہ وبحمدہ. بیٹو میں تمہیں جاتے جاتے ایک تحفہ دے کے جانے لگا ہوں. زندگی میں یہ لفظ پلے باندھ لیں, اس کو نہیں چھوڑنا. کتنا لفظ؟ سبحان اللہ وبحمدہ. لفظ آگے کیا بولے؟ فإنها صلاة كل شيء. کائنات کی ہر چیز کی نماز اللہ نے اس کلمے کو بنا دیا. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. کائنات کی ہر چیز کو اگر رزق ملتا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے ملتا ہے. تو آئیے رزق کی فراوانی کے لیے بھی اس کلمے کو دہرائیے, سبحان اللہ وبحمدہ.